しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 装いも新たに再開されることになった天下一武道会に出場すべく、数年の時を経て再び Z 戦士たちが全員集結した。 おお、私を超えるのは誰だ。 そして15名の本戦出場選手を決める予選が開始された。 86点、 774。 どいてろ。 段違いの実力で予選を通過する Z 戦士たち、史上最高の天下一武道会が今始まる。半端じゃないぜ、チビトランクス。 Mały trąk jest wielki. Ciekawe, kto zapłaci za naprawę. Ja się poddaję. Ten facet jest dla mnie za silny. Zresztą, to nie moja sprawa. Nie wyglądasz na zaskoczonego. Maszyna nadaje się na złom, a tobie się zdaje, że to normalne. Skądże, ale trochę bawi mnie ta sytuacja. Jak możesz zachowywać zimną krew, patrząc na to, co tu się dzieje? Nikt nigdy nie zdobył więcej niż 100 punktów, a już 5 osób pobiło rekord mojego taty. Podejrzana sprawa. Na szczęście ojciec tego nie widzi. Dostałby ataku apopleksji. Chętnie bym to obejrzał. Chwileczkę, ustawimy nową maszynę. Proszę wykorzystać czas na rozgrzewkę. To nie potrwa długo. Dobrze się składa. Za chwilę zaczną się zawody młodzików. Może się przejdziemy. Czemu nie? Nuży mnie to oczekiwanie. Idą. Powiem im, żeby oszczędzali sprzęt. Mogłeś mi powiedzieć, że masz narzeczoną. Jest bardzo miła, gratuluję. Dzięki. Ale to tylko koleżanka, ma na imię Widel. Masz dobry gust, jak twój ojciec. Nie wiem, gdzie ją poznałeś, ale jest bardzo ładna. Daj spokój, Krillan. Trunk będzie za chwilę walczył. Spotkamy się po eliminacjach. Długo to trwa. Mogliby się postarać. Znasz tych ludzi? Tak. Ten w żółtym kostiumie to mój ojciec. Wydawało mi się, że on nie żyje od 7 lat. Dobrze ci się wydawało. Dlatego ma nad głową aureolę. Chcesz mi wmówić, że twój ojciec jest duchem? Mistrzostwa świata w sztukach walki. Rozpoczynamy zawody w kategorii młodzików. Nasze dzieci reprezentują bardzo wysoki poziom. Przywitajmy je brawami. Zwycięzca otrzyma nadzwyczajną nagrodę w wysokości 10 milionów. Drugie miejsce nagrodzimy sumą 5 milionów. Nadto zwycięzca otrzyma prawo walki, zgadnijcie z kim, z największym mistrzem mistrzów, z Herkulesem. Niech żyje Herkules. W porządku? Nic ci się nie stało? Żartowałem. Dałeś się nabrać. Ale z ciebie dowcipniś. Wszystkich nas nabrałeś. Zauważyłem. Przygotowaliśmy niespodziankę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Chcemy ci podziękować za to, że zechciałeś wziąć udział w zawodach. Przedstawimy Państwu film pokazujący wspaniałą walkę Herkulesa ze straszliwym komórczakiem. Film nosi tytuł Godzina chwały wielkiego Herkulesa. Trzeba było mnie uprzedzić. Już dawno chciałem obejrzeć tę walkę. Podobno była fantastyczna. To nie stadion, to kino. Nie tak szybko. Nie autoryzowałem tego filmu. Nie zgadzam się na projekcję. Mój drogi, co za skromność. Państwo chcą obejrzeć film? Tak. Kto jest największym bohaterem stulecia? To nie jest dobry pomysł. Herkules. Szanowni Państwo, oto wyczyn stulecia. Co to za jeden? Komórczak, wydałeś na siebie wyrok śmierci. Widzieliście? Nie boję się ciebie. Do ataku. To są marionetki. Przestań narzekać. Chciałbym poznać zakończenie. Już się poddajecie? Wzbudzacie litość, panowie. Niestety. Ostrzegałem was, jestem niepokonany. Mylisz się. Słucham. To on, to Herkules, jaki piękny, jakie muskuły. Zaraz go załatwi, jest wspaniały. Niech żyje Herkules. Zaczerwieniłem się, doskonały film. Jeszcze jeden dureń. O kim mówisz? Powinieneś już nie żyć. Mnie się tak łatwo nie pozbędziesz, miernoto. Dobrze mu powiedział. Zabij go, nie daj się. Kto to? Chcesz zobaczyć, co z tym zrobię? Litości, nie wiedziałem, że jesteś taki silny, przepraszam. Takim jak ty nie przebacza się. Poniesiesz karę za wszystkie popełnione zbrodnie. Oto nasz zbawca. Sprawiedliwość zawsze zwycięża. Koniec. Kukiełki były podobne, reszta to czysta fikcja. Wspaniały, fantastyczny, cudowny. Gdzie on jest? Herkulesie. Co za wstyd. Jest pan zbyt skromny. Wiem, co mówię. Kiedy wejdę na najwyższe podium, to Herkules poprosi mnie o autograf. Co zrobisz z pieniędzmi? Kupię sobie dużo zabawek. Zabawki są dobre dla dzieci. Masz lepszy pomysł? Muszę się zastanowić. Twoja rodzina jest najbogatsza w całym regionie. Nigdy nie wiesz, co zrobić z kieszonkowym. Patrzcie na te maluchy. Nie utrzymają się na macie nawet 5 sekund. Mój tata mówił, że to nic trudnego. Twój tata? Co o nim sądzisz? Wiesz, kto będzie twoim pierwszym przeciwnikiem? Bogowie mi dzisiaj sprzyjają. Mam walczyć z tym małym. Którym? Ty to masz szczęście. Pójdę go trochę zdenerwować. Fajny pomysł. Dałbym wiele, by żyć jak inni. Hej, ty tam. Będziesz moim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że masz przy sobie plaster i bandaże. Przydadzą ci się. Wracaj do piaskownicy, mały. Nikt ci nie powiedział, że masz głupią fryzurę? A to mi nowina. Świat wywrócił się do góry nogami. Pożałujesz tych słów. Będziesz mnie jeszcze błagał o litość. Nie sądzę. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nasza niespodzianka. Przejdźmy teraz do spraw poważniejszych. Za chwilę zjawią się tu nasi młodzi zawodnicy. Trzeba ich zagrzać do walki. Oby dzieciaki nie dostały tremy. Publiczność strasznie głośno krzyczy. Kiedyś mata była znacznie mniejsza. Bez sensu. Czuję się jak w cyrku. Spójrzcie, wchodzi Trunk. Jak już Państwo wiedzą, dla młodzików, których zgłosiło się 35, nie urządzamy eliminacji. Obowiązują te same zasady, co w walkach seniorów. Ten, kto się podda albo wypadnie za matę lub straci przytomność, zostaje automatycznie wyeliminowany z dalszych zawodów. A cóż to za mina? Trzymaj się, mamusia jest z tobą. Zaczynam się już nudzić. Stąd wszystko zobaczę. Z pierwszego rzędu będę oglądać, jak mój synek triumfuje. Okropna baba. Zaczynamy. W pierwszej walce spotkają się 12-latek Bert i 14-latek Peperone. Szkoda, nie obejrzę ich. Mogliby się pośpieszyć. Znudziło mi się czekanie. Nie mówiłeś, że Son Goten zgłosił się do zawodów. Mam dobrą nowinę. Film odniósł wielki sukces. Cały nakład kaset wideo sprzedaliśmy w ciągu 2 godzin. Wcale mnie to nie dziwi. Płaczę. Czyżby chciał się poddać? Wypadł za matę. Przegrał. Kanopi pokonał przeciwnika. Co za maskarada. I to mają być mistrzostwa świata? Uwaga, w 7. walce spotkają się 10-latek Koryn i 8-latek Imam. Atakuje. Uciekaj. Wypadł z maty i przegrał. Mały. Nie warto płakać. Pan jest mistrzem? Głowa do góry. Zachowuj się godnie. Czy tak? Właśnie tak. Patrzcie, kto to? Nasz bohater. Herkules ma złote serce. Oto dowód. Uwielbiają mnie. Wciąż na mnie patrzą. Co za idioci. Można im wszystko wmówić. Niesamowity człowiek. Matowe krwi. Świetnie się sprzedaje. Co z tą maszyną? Tak trudno ją naprawić? Upadł. Wygrywa Karasin. 9. walka. Na macie Trunk 8 lat i Idas lat 15. Nareszcie. Liczymy na ciebie, Trunk. Zapomniałem, że oszczędza siły na dalsze walki. Tylko go nie zrań. Poddaj się. Gadaj zdrów. Nie daje się sprowokować. Nie mam ochoty tracić zimnej krwi. To oszustwo. Ośmiolatek nie poradzi sobie z nastolatkiem. Trunk, uśmiechnij się. Idas, trzymam za ciebie kciuki. Mogłaby pani bardziej uważać. Mój syn raz, dwa wyrzuci tego dzieciaka z maty. Wydałam fortunę na ten aparat, a on się natychmiast rozleciał. Co za pech. Nie będę miała zdjęcia Idasa na podium. Trunk, daj temu mięczakowi dobrą nauczkę. Ależ ona jest wulgarna. Zaczynajcie. Na co czekasz, mały? Walcz. Zamiast wygadywać głupoty, skoncentruj się. Chyba trochę przeholowałem. Trudno. Wyprowadził mnie z równowagi. Stracił przytomność. Wygrywa Trunk. Moje biedactwo. Dopiero pojedynek Trunka z Songotenem będzie pięknym widowiskiem. Moja kolej. Życz mi szczęścia. Mówiłem, że moje miejsce jest wśród seniorów. To było zbyt proste. Trwają Mistrzostwa Świata w kategorii młodzików. Kto będzie walczył w finale? Trunk czy Songoten? 観客がいて上がってるみてえだな。あんまし相手に怪我させんなよ。孫悟空君の息子か。これは期待できそうだ。アナウンサー生活久々の感動が私を待ってる。